वेठलन ज़ालन सां गॾु हुजण में राज़ी थिया ऐं संदन दिलनि ते मोहर हईं वई, पोइ उहे न समझंदा आहिनि।